しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 魔人ブーを倒す木を貯める悟空のために時間稼ぎするベジータ。しかし魔人ブーの驚異的な強さの前にはベジータはなすすべがなかった。その時ブーに吸収されていたあの優しいブーが復活した。 いじめるな。 まだか。まだ気はたまらんのか。 力が抜けていく。 だがなんと気を貯めていた悟空が突如スーパーサイヤ人から元へと戻ってしまった。ベジータの秘策、ポルンガと二つの願い。 ナメチャインスキースモーク。 Pokaż mu, na co cię stać. Ty, mięczaku, poświęcałem się na darmo? Wszystko trzeba zaczynać od początku. Mam nadzieję, że masz jakiś plan, by nas z tego wyciągnąć. Bardzo mi przykro. To nie moja wina. W zaświatach wszystko wydawało mi się proste. Teraz zrozumiałem, że mając ciało śmiertelnika, nie można osiągnąć stadium mega wojownika. Wymaga to potężnej energii, ale nie wszystko jeszcze stracone. Nie wolno nam tracić nadziei. Puść go! Zostaw go w spokoju, słyszysz? Puść go! Ty, brutalu, zapłacisz mi za to! Nie wolno napadać na bezbronnych ludzi. Bubu zamieni cię w czekoladę. Przestań, marnujesz tylko energię. Dosyć tego, Shin, Dandy. Wiem, że widzicie nas w kryształowej kuli. Błagam, zróbcie coś. Jeżeli mnie słyszycie, dajcie jakiś znak. To bardzo ważne. Nie krzycz tak, nie jesteśmy głusi. Zróbcie coś, lećcie na planetę Namek i sprowadźcie tu kryształowe kule. Dzielą nas od niej lata świetlne. Nie dyskutuj, Dandy, tylko leć, to rozkaz. Nie mamy wyboru. 7 kryształowych kul? Vegeta ma z pewnością jakiś plan, trzeba mu zaufać. Chciałbym, ale... Nie pora na dyskusję. Nie mamy ani sekundy do stracenia, mistrzu. To ostatnia szansa, by ratować świat. Wygrałeś, lecę z tobą. Cel? Planeta Namek. Polecieli. Jestem spokojniejszy. Vegeta, co zamierzasz? Za wcześnie, by wzywać smoka. Będziemy tego żałować. Dobrze się zastanowiłeś? Chciałbym ci zadać jedno proste pytanie. Ile razy ostatnio uratowałeś świat? Głupie pytanie. Dlaczego pytasz? Odpowiedz. Ile razy? Nie wiem. Jestem kiepski w rachunkach. Nie miej mi za złe. Pora, byś się wycofał i przekazał pałeczkę komuś innemu. Co takiego? Nie ma najmniejszej wątpliwości. Jesteśmy na Namek. Tak, ale nikogo nie widzę. Tak się cieszę. Tęskniłem za moją planetą. Poznaję ten krajobraz. Wszędzie poznałbym ten głos. To nasz mały Dandy. Witaj, Dandy. Miło cię widzieć. Jesteś w doskonałej formie. Przyjaciele, nie zapomniałem o was. Rady, których mi udzieliliście, są mi stale pomocne. Bardzo wydoroślałeś. Nie jesteś już małym obibokiem, który nie chciał odrabiać lekcji. O nie, mistrzu. Muszę się jeszcze wiele uczyć. Jestem młody i brak mi doświadczenia. Daleko mi do twojej mądrości. Przepraszam, panowie, ale muszę wam przerwać. Czas działa na naszą niekorzyść. Nie zabawimy tu długo. Byłbym zapomniał. Mistrzu, mam do ciebie ogromną prośbę. Czy mógłbyś zebrać jak najszybciej 7 kryształowych kul? To bardzo ważne. Musimy porozmawiać ze smokiem. Chodzi o życie ziemian. 7 kryształowych kul? Co się stało? Dlaczego masz taką minę? Yeah. Drogi bracie, wiem wszystko o waszej sytuacji i bardzo wam współczuję. Wracajcie szybko na ziemię. Już je zebraliście? Stokrotne dzięki, mistrzu. Vegeta, słyszysz mnie? Mamy kulę, 7 kryształowych kul. Fantastycznie. Wezwij smoka, nie mamy ani chwili do stracenia, pośpiesz się. Ależ... Poprosisz go, by spełnił 2 życzenia. Najpierw niech przywróci tę planetę do normalnego stanu. Niech wymaże wszelkie ślady walki. Następnie niech ożywi ludzi, którzy stracili życie od pierwszego dnia Mistrzostw Świata do dzisiaj. Oczywiście złych niech nie wskrzesza. Oto moje 2 życzenia. Chcesz, by spełnił te życzenia natychmiast? Tak, pośpiesz się. Ale... Nie dyskutuj. Vegeta wie, co robi. Posłuchaj go. Już nieraz mu zaufaliśmy i nie żałowaliśmy tego. Zgoda. A trzecie życzenie? Później się tym zajmiemy. Na pewno coś wymyślimy. Jeśli chodzi o drugie życzenie, dlaczego nie powiesz po prostu, by smok ożywił wszystkie ofiary Bubu? Głupcze, tak bardzo chcesz znów się spotkać z Babidim? Nie chciałbym tak, żeby moi dawni przeciwnicy ponownie stanęli na mojej drodze. O wszystkim pomyślałeś. Dlaczego nic wcześniej nie mówiłeś? Coś sobie przypomniałem. Ten smok może wskrzesić tylko jedną osobę. Co? To niemożliwe. Niestety, Dendy ma rację. Co teraz zrobimy? Strasznie mi głupio. Pokonaliśmy taki szmat drogi na darmo. Nie smuć się, to nic takiego. Po tej historii z frezerem wzbogaciliśmy naszego smoka o nowe możliwości. Możesz go prosić o wszystko. Nawet by wskrzesił wszystkich mieszkańców Ziemi? Czemu nie? Dopiero teraz nam o tym mówisz? Byłem bliski zawału serca. Wszystko w porządku. Świetnie. Nie trać czasu, wezwij smoka. Dragon, j'ai besoin de toi. Smoku, jesteś nam potrzebny. To jakiś koszmar. A więc to on, smok. Mówcie, słucham was. Przybyłem spełnić wasze 3 życzenia. Zastanówcie się dobrze. Mów, jakie to życzenia. On tu przybywa na krótko. Nie chciałbym się pomylić. Daj mi sekundę. Muszę się skoncentrować. Voilà, écoute, Dragon. Posłuchaj mnie, smoku. Znasz planetę o nazwie Ziemia. Oddalona jest od Namek o miliardy kilometrów. Proszę cię, przywróć ją do pierwotnego stanu. To proste. Zrobione. Niesamowite. Ziemia wygląda jak dawniej. Dziękuję. Twoje pierwsze życzenie zostało spełnione. Jak brzmi drugie? Słucham. Niełatwo to wyjaśnić. Nie wolno mi się pomylić. Moi przyjaciele liczą na mnie. Już wiem. Chciałbym, żebyś ożywił ludzi, którzy stracili życie od dnia, kiedy na Ziemi zjawił się Babidi. Wtedy się wszystko zaczęło. Wskrześ tylko dobrych. Zgoda, ale to chwilę potrwa. Trzeba przenieść na Ziemię mnóstwo ludzi. Zgadza się. Spójrzcie, jego ciało błyszczy. Ty wstrętny potworze, puść go! Dosyć tego, rozkazuję ci go puścić, słyszysz? Jeżeli mnie nie posłuchasz, rozzłoszczę się na dobre. Zły Bubu ma przewagę. Liczy się teraz każda sekunda. Wiem. Moc dobrego Bubu maleje. Ich walka dobiega końca. Pośpiesz się, Dandy. Dlaczego drugie życzenie jeszcze nie zostało spełnione? Cicho. Smok potrzebuje ciszy, by się skoncentrować. Wczuj się w jego sytuację. Straszliwie cierpi, by spełnić twoje życzenie. Przepraszam, że kazałem wam czekać. Miałem drobne kłopoty, ale już po wszystkim spełniłem życzenie. Udało się. Wszyscy ludzie mogą wracać na Ziemię. Słyszałeś, Vegeta? Zrobione? Chciałbym wiedzieć, co ty knujesz. Nie widzę twojej aureoli. Végéta, l'auréole que tu avais tout à l'heure, je ne la vois pas! Oh. C'est formidable. Cudownie, a więc nie było cię na liście potworów i kryminalistów. Wydawało mi się, że połknął mnie Bubu. Czy ktoś mi powie, co tu się dzieje? Pamiętam, że ten dom wyleciał w powietrze. Siedziałem pod gruzami, nagle zjawił się jakiś wielki typ i połknął wszystkich przechodniów. To było straszne. Ta cała historia mnie przerasta. Nic z tego nie rozumiem. Pamiętam, że najpierw pozamieniał nas w czekoladki, a potem wszyscy trafiliśmy do jego brzucha. Zaczynam rozumieć. Son Gokan i Trunk wrócili do życia. Możemy poprosić ich o pomoc. Nie zupełnie. Co takiego? To nasze zadanie. Bądź gotów. Co chcesz zrobić? Rzucimy w niego kulę Gengi. Kulę Gengi? Co to takiego? Vegeta wykorzystał starcie dwóch Bubu, by opracować nową taktykę walki. Zdaje się, że wszyscy nasi bohaterowie odegrają teraz bardzo istotną rolę. To dlatego Vegeta kazał wezwać smoka. Proszę, wytłumacz mi. ベジータ、めいっぺい地球の元気を集めりゃ勝てるかもしんね え。いいか地球人ども、お前らの力を集めてブーを倒す。もう一度死にたくなかったらさっさと手を挙げろ。 次回ドラゴンボール Z 最後の希望、作るぜでっかい元気玉。 ダメですよベジータさん、そんな乱暴な